Rap bez cenzury, czarna dziura popkultury. Z mikrofonu wióry lecą, zastanawiam niecoś, czemu niektórzy przeczą sami sobie. Ja tak nie robię, to jest drugi obieg. Głos mego serca, co myślę mówię w tych wersach. Śrubę cenzury odkręcam jak ty własne słowa. Głosząc nieprawdę chcesz się wylansować? Chorągiewki mówię do was, zrozumcie. Nie liczy tłum się, słów sobie nie tłumcie. Na tym punkcie jestem przewrażliwiony. Gdzie jest prawda, sam się domyśl. Masz rację Tomy, to znak zapytania. Zabraniam zabraniać, wolne mikrofony w dłoniach. Autonomia, gęba procenta jest niewyparzona. Inni natomiast kłamią w żywe oczy. Przykazań nie łamią, pieprzą nie wiadomo o czym. Prawda kołem się nie toczy, jebać grę pozorów. Pierdolić wszystkich cenzorów. Po 10 latach ten tekst jest wciąż aktualny. Na tym właśnie polega bycie MC. Leave it up to me while I be living proof. Give me the mic so I can take it on wood. Leave it up to me while I be living proof. Give me the mic so I can take it on wood. Nie patrz grę pozorów. All I need is one mic, one beat, one stage. Święty nie jestem, nie klękam przed krzyżem, ale wkurwiam się, gdy coraz częściej widzę, jak 13-latka na YouTubie opowiada o koledze z ławki, co w piździe i dłubie. Brak w MTV klipów jest tylko Warsaw Shore. Gorzej, bo naród tak łatwo połknął to. Rąbią dwa i wióry lecą. Jak tu wpajać wartości własnym dzieciom, co? Age rating to tylko utopia. Gdy świat idzie naprzód, a mentalność się cofa. IQ wciąż spada, rośnie wskaźnik nieletnich, co dla hajsu nogi rozkłada. Pedofile żądają swoich praw, a dobry smak jest dzisiaj jak z żółcią. Paw, patrz, to ma zasięg jak router, ale zamiast w rozumie 7 miliardów jest w dupie.